लौटेगा एक दिन कभी, इसका मुझे था यकीन। हाँ, सदके में चाहे लग जाए उसको सारी उम्र भी मेरी, होगा मुझे गम नहीं। अफसर के जैसा ऐठा मोटर गाड़ी में बैठा आएगा मेरा सिपहिया सजन रेडियो सजन रेडी।